Book 2 70 70 70 Menginginkan sesuatu. Iets leuk vinden. Iets leuk vinden. Apakah Anda ingin merokok? Wilt u roken? Wilt u roken? Apakah Anda ingin berdansa? Wilt u dansen? Wilt u dansen? Apakah Anda ingin berjalan-jalan? Wilt u wandelen? Wilt u wandelen? Saya ingin merokok. Ik wil graag roken. Ik wil graag roken. Apakah kamu ingin sebatang rokok? Wil je een sigaret? Wil je een sigaret? Dia ingin korek api. Hij wil een vuurtje. Hij wil een vuurtje. Saya ingin minum sesuatu. Ik wil graag iets drinken. Ik wil graag iets drinken. Saya ingin makan sesuatu. Ik wil graag iets eten. Ik wil graag iets eten. Saya ingin beristirahat. Ik wil graag een beetje uitrusten. Ik wil graag een beetje uitrusten. Saya ingin menanyakan sesuatu kepada Anda. Ik wil u graag iets vragen. Ik wil u graag iets vragen. Saya ingin meminta sesuatu kepada Anda. Ik wil u graag om iets vragen. Ik wil u graag om iets vragen. Saya ingin mengundang Anda. Ik wil u graag ergens voor uitnodigen. Ik wil u graag ergens voor uitnodigen. Apa yang Anda inginkan? Wat wilt u graag? Wat wilt u graag? Apakah Anda ingin kopi? Wilt u koffie? Wilt u koffie? Atau Anda lebih suka teh? Of wilt u liever thee? Of wilt u liever thee? Kami ingin pulang ke rumah. We willen graag naar huis rijden. Wij willen graag naar huis rijden. Kalian ingin naik taxi? Willen jullie een taxi? Willen jullie een taxi? Mereka ingin menelpon. Zij willen graag telefoneren. Zij willen graag telefoneren. Anda bisa mengunjungi kami di www.book2.de agar Anda dapat melihat buku pelajaran dan mendownload versi yang terbaru.